زیباترین و قشنگترین تعریفی که من در مطالعاتم راجع به کلمه دین پیدا کردم که همه اون معانی که صاحبان لغت در کتب متعدد آورده اند از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در دو جاست، یکی جلد دوی المیزان صفحه 144، یکی جلد 16 المیزان صفحه 202، با مختصر تفاوت اما بسیار تعریف جانانه. اونهایی که مطالعه دارن عنایت دارن، تمام اون تعاریفی که نوعاً راجب لغت دین دارن در این اومده. الدین نحو سلوک فی الحیات دنیا یتضمن صلاح الدنیا بما یوافق الکمال الاخروی والحیات الدائمه الحقیقیه. بسیار تعبیر قشنگ. دین نحو سلوکی است، یک شکل حرکت و یک شکل پیش رفتنی است در حیات دنیا. یعنی دین مال دنیاست، در همین عالمه. ما اینجا دین میخواییم، اینجا میخواییم راه بریم، اینجا میخواییم حرکت کنیم. نحو سلوکن، چگونه راه رفتن، به چه شکل حرکت کردن. یتضمن، تضمن کنه، ضمانت کنه، دربر بگیره صلاح دنیا، صلاح دنیای شما را برای دنیا. به ما یوافق، به اون چه که موافقت کنه، الکمال الاخروی، اون کمال جهان دیگر را. چه چیزی در دنیا به صلاح شماست که در ارتباط با کمال اخروی و الحیات دائمه الحقیقیه و اون حیات دائمی حقیقی شما را ضایع نکنه. چگونه را برید؟ یعنی بنده از باب مثال، نعوذ بالله، امروز صبح که از خواب پا شدم تا امشب نماز نخوانم، شراب بخورم، قرآن نخوانم، فحش بدم، خدمت به خلق نکنم، تو صورت مردم بزنم، این یه جور حرکت هست یا نه؟ این یه جور را رفتن. از اون طرف من نمازم رو بخونم، عبادتم رو بکنم، دست بنده خدا رو بگیرم، خدمت به خلق داشته باشم و و الی آخر، اونم یه جور سلوکه. یک سلوک در دنیا برای دنیاست، یک سلوک در دنیا برای آخرته. دین یعنی اون راه خدایی که نحوه سلوک دنیوی شما را به گونه ای قرار بدهد که آخرت شما از نظر کمالی که برای شما در نظر گرفته شده و حیات حقیقی دائمی شما ضایع نشود. اجازه بدید مثال عرض کنم. رحم مادر و این دنیا، 9 ماه بچه در رحم مادر رشد می کند، تکامل می یابد، جبریست، ولی مثال می زنم اگر اختیاری بود. به این بچه اگر اختیاری رشد بکنه بهش میگن باید از خون مادر بمک، باید این کارو بکنی، باید چشمتو سالم رشد بدی، باید گوشتو سالم رشد بدی، باید سعی کنی دست و پات خوب رشد کنه. چرا؟ من که تو رحم مادر راه نمیرم دست و پا بخوام، من که تو رحم مادر گوش و حرفی نمیخوام بدم گوش بخوام، من که تو رحم مادر نگاه احتیاج به مطالعه و نگاه ندارم که چشم بخوام، من که غذای آماده از خون مادر دارم معده میخوام چه کار کنم. میگه این نحوه حرکت تکاملی شما در رحم مادر است برای حیات دنیوی تو، که اگر به دنیا اومدی بی چشم مشکله، بی گوش مشکله، بی دست و پا مشکله، بی معده مشکله، نمیتونی. اگر حیات دنیوی را میخواهی که در رحم مادر 9 ماه هست ولی در دنیا ممکنه 90 سال یا 900 سال باشه، این 9 ماه سستی کردی اون 90 سال بیچاره. منتها اینجا جبریه، خدا خودش عهده داره، دنیا و آخرت اینجوریه. لذا یکی از تعابیری که در روایات ما به کار رفته این تعبیر روایته که دنیا رحم آخرته. روز مرگ روز ولادت ماست و دریچه قبر در به سوی عالم دیگره. گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست می شناسم. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ من از او عمری ستانم، جاودان او ز من دردی ستاند رنگ رنگ. این راه به سوی اوست، آنانی که این رو میشناسند خطبه حمام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه اینا چه میاندیشن؟ میگن خدا اگر امر تو نبود که در این دنیا بمان، آنی حاضر نبودیم در اینجا بمانیم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. من با فرشته نشستنشم قانع نیستم، بالاتر میخوام. چه بالاتری؟ فتخلی فی عبادی. فتخلی فی عبادی به چه معنی؟ یعنی عباد او علی و آل علی، پی انبیا و اولیا، برم در کلاس درس علی و آل علی در جهان دیگر بنشینم و فریاد برآورم علی جان بگو تا رشد کنیم و بالا رویم. بار دیگر من بمیرم از بشر تا برآورم ملائک بال و پر.